اس دین پس شروع کی گئی دیتا سورت ابراہیم وی خواہ دا نازل شوی دے پس دے سورت نوح نا مکی سورت دے دا مخ کی سورت سر احسر بد دے فا مخ کی سورت کی ورطوی چی لہو دعوت الحق بلن حق دا اللہ تعالی دا پارا دا نوز دا تفدی کی وی خلو دا دعوت خلکو تورا سوا پوشوی دا دید پارا می کتاب نازل کر دے کتاب انزلناہو الیکا لتقر جنات من الظلمات الى النور پوشوی دا اس خلق اوباسا دا تیرون رنا ترب تیرا اوباسا دا شرک و کفر و دا جہالت نیرا اوباسا ایمان و علم و دین طرف تا بل مکی رتوی چه کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم اللہ گواد ستدا اللہ رسولی نفدی که ورتوی گوائی دا اللہ صد کتاب انزلناہو الیک کتاب دا گوائی دادا چه اللہ تعالی تاتا دا کتاب نازل کرده مکی رتوی چه گورا دا غد کم دے دا شرک رد اغی کولو او دهو دعوت الحقوی نفدی که ورتوی گورا ابراہیم علیہ السلام دا دک مسئلے پار راغ موسیٰ علیہ السلام د دغی مسالې د فار راغلو دغه دعوت کوم دی هغه هغه چلولې دی هغه دغه دعوتونه چلولې دي نو دا د مخکې صورت سره ربط شو دعوت صورت سره خلق د تیارون رڼا طرف ته وباسل خلق ته دعوت ورکول لتخرج الناس من الظلمات الى النور صحیح وا او تذکیر دغه رست براسی پینځم آیات کې وذکرهم به ایام الله او یا رو داخله په هغه تاریخی وقایع د الله باندې داغی نے او یروا دغرنگی با بیارو چسل ویختم آیات کم رازی وانجر الناس یوم یعتیهم العذاب فیقول الذین ظلمو ربنا اخرنا الى اجر قریب التا براشی انجر الناس بیا براشی بیا با پا اخیر دو صورت کے بیا دعو رازی هذا بلاغ للناس ولینذروا به ولیعلموا انما هو اله واحد التا برتا بیا راشی انذارو کا بیانو کا او دکا مسئلہ بیانو چی انما هو اله واحد اللہ یک کیو دے لہو دعوت الحق بس داغن بلن کوئی داغن غواڑی خواہ نو داغ پا دی طریقی سر دا صورت دعوی خواہ او دا دا صورت دعوی چی ثابتی نو دی کی با یو خو داغ طریقی چی تشجیع علی تبلیغ چکم دنو آغا بور کئی بل با ردی دا پارا دا موسیٰ علیہ السلام مثال پیش کئی بل با پا دی باندی مثالو نا پیش کئی بل با دلیل نقلی پیش کئی دے ابراہیم علیہ السلام نا آغا براشی نو پا دی طریقہ باندی بل تیری او رناگانی ظلمات سے شیده و نور سے شیده نو دا برا تخیی که ظلمات کفر دے ظلمات شرک دے ظلمات جہالت دے را تیری دی او نور ایمان دے او دلائل دی او دا شانت احکام دی نو دا برا تذکر کئی خج دا خود صورت ابراہیم اغا دعوشوا خلاصه دا صورت دادا که پدی که پا دی صورت که با اولانه باب تروم آیات پوری اتم آیات پوری او دا باب بدا سیوی لکه تمهیدو پا دی باب که با اولان ورطا منشور دا دعوت ذکر کی تا نصاب تبلیغ بسیوی قرآن بوی کتاب انزلناه الی او بیا اغد دا ترغیب دا تشجید پا دعوت پانی سی تکرشا لتقر جنات من الظلمات الى النور اغد دی اغا اللہ اللذی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض خلق اللہ طرف تر بلا داغین و رستو با بیات سوک نمانی اغای تا با زجر ورکی یا دنیا اغا اغای پلکڑی دا پا دی و جبان دی بیا با دا توی ما دا دی مسئلی دا پارا و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومهی هر رسول چی راغل دی ام دکا مسئلی بیان کری و دا داغی خلک دا تیارون و باسل رنا ترخت دا رسولان و کار داو داغین و رستو با دا تبیاوی موسیٰ علیہ السلام دی دا پار راغل کیر بن نعم و نقم خلق تے نعمتنا دا اللہ بیانول چھ داو منئی پدی سرا اللہ منئی عذابونے بیانول چھ کدغنی پدی سرے منئی او بیا دا غین ورستو پ اخر کی بیا تخویف ور کی فذکر دا اقوام سابقہ و سرا دا غین مخ کی بیا چھ کمدے موسی علیہ السلام دعوت پانی بن سالا دا ختمی گی اگر بیا قابل باب کرا نو فاطم آیات پانی بداسی ختم بشی نو دک بئی نصاب تبلیغ فوچ تشجیع علی التبلیغ دا نور انبیاء نبوت دلیل پیش کئی موسیٰ علیہ السلام نبوت پیش کئی بس دادا طریقہ لکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم alif lam ra kitabun anzalnahu ilaik da lui kitab de ke mung nazil kar de ta ta a mung nazil kar de da cha de zan nande jo kare to wazai qanun ne de li tukhrijan nas maqsad e sade de nazil do de para che to ubat e khalak min az zulumat de tiaro de kufr shirk o jahalna ila nur iman ta rana de iman ta rana de tauhid ta rana de sunnat ta ha da tuluta bi izni rabbihim ila sirat al aziz al hamid فسبحان به وباتی باذن ربهم فامر در رب داوی داوی در رب توفیق بدا کار کیگی دغه چان چاته ہدایت نت دغه کی ملاویگی الی صراط العزیز الحمید اغلاری د زور ور ذات تا الحمید چغه استایل شوی د پخپل صفاتو کی الله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض اغه کم ذات تیغه عزیز و حمید اغه وی الله دی الله اغه ذات تی له ما فی السماوات مختصر دلیل عقلین پک ذکر کو چاغه په اختیار کی دی آسمانونو کی دی و ما فی الارض اغت فزمو کی دی و ویل للکافرین من عذاب شدید تخویف ور کی او تبائی د کافرانو لرا من عذاب شدید د وجدا غ عذاب سخنا الذین دا کافران کم خلق دی دا او دجر ور کی صدی خلق دنیا واغستا او اخرت پری خو دو تیاری کمی دی د دنیا میندا او رنا تشه دی اخرت تے الذین دا کافرانا کسان دی یستحبون الحیات الدنیا چ غورکی دنیاوی جوان یو خوب دے یو استحباب دے خوب چه کم دے نفس کی مینہ دا او استحباب اگر مینہ دا چه تفکی ترجیح ورکی پا بلسیز بانے یو شے پا بلسیز باندے والا ترجیح ورکی نو یستحبون الحیات الدنیا غرقی دنیاوی جوان علی الاخرت پا اخروی جوان باندے ویسدون عن سبیل اللہ او باندے خلق دلار دا اللہ نا ویبغونہا عوجا او لٹائی دلار دا اللہ لرکو گوالے دا اللہ پلا رکی کو گوالے گوری مطلب دال اعتراضات پہ کئی شبہات او شک دغد زان نہ جوڑئی او پاگی اعتراضات کئی اولائک دا کسان چی دی فی ضلال بعید دا پا گمراہی لری کی دی دا حقنا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه اس داغین پس وما ارسلنا من رسول در توی دعوت چلاوا تشجیع علی التبلیغ دا نور پیغمبران چی سمر راغی ان دا دعوت بیان کردے وما ارسلنا من رسول من ندرا لگلی کم پیغمبر من ندرا لگلی کم پیغمبر الا بلسان قومه مگر پا جبا دخپل قوم بانده اے پا دی که ده طریقه و مخولا طریقه داره که تک قوم تا دعوت که نو یو داره چی پا بلده که و بلده که مدعا که عالم تریل پا کاری که نتکل علمو که چه راشی خپل کلی تا اول پا خپل کلی که ده اصلاحو که پا خپل کلی که کار شروع که زکر ده خپل کلی پا جبا بانه ده خب پوئی گی او خپل کلی وال ده پا جبا خسای پوئی گی نو زکر وی الا بلسان قومه مگر پا جبا ده خپل قوم بانه من رسول لگل ده نو وارثان ده رسولانو بام پا ده ده کار کئی لیو بینا لهم دید پارا چه ده رسول بیان واضح بیانو که دویتا بیان وضاحت سروشی فیو ظل الله من یشا نو اس چه ده خپل قوم رسولی یا به خلق طول منی اللہ وینا دیکی خب بیا ده خلق تقسیمی گیا وخد ما اراده ده فیو ظل الله نو گمراکی اللہ تعالی منغ سوک یشا و تیرادیوشی و یهدی هدایت کی منغ چاہتا یشا و تیرادیوشی و هو العزیز الحکیم اغا اللہ تعالی زور ورده و حکمتن والا ده و لقد ارسلنا موسی عزت وی لتخرج الناس من الظلمات الى النور خلق دتیارون روبا ترنا طرفتا موسی علیہ السلام اندید پار راغلو و لقد ارسلنا او یقینا مغلالی گلو موسی علیہ السلام بی آیاتنا فواضح دلائل اخفل سرا دین طول اغا موجزات آیاتنا آغتنا مراد دی جمعی موجزات انا خرج قوم کا چه اوباتا قوم اخفل من الظلمات دتیارون الى النور رنا دی ایمان تا ور اغم دی پار راغلو و ذکرهم او داغت ترت سو اغداو و ذکرهم بی ایام اللہ او نسیت ور کا خلق تا یاد کا خلق تا ایا بی ایام اللہ اغت ایام دا اللہ دا اللہ ورد ورد ور یادی کا پاقی ورد نسیت ور کا دا اللہ ورد اسی دی دا اللہ ورد اغت تاریخی ورد چکمی تیری شوی یا دا اللہ خاص انعام پاقی کی شوی یا خاص عذاب را استی پاقی کی نو آغی تا ایام اللہ وی خب یا اطلاق دا ایام اللہ چکم دے خصوصا دا عذاب قورت بانی کی گی نو خلق پاغی بانی وہ ڈار کچھ گور فلانے قوم اللہ تبا کرو پوشوی پا فلانی وقت پا فلانی قوم اللہ زلزل را استے وا فلانی قوم بانی اللہ توفان را استے وا فلانی قوم بانی اللہ الله سیلاب را واستو تاسو اغه نه نړیږي نه دا کې ورته یاد کړی ته وی تذکیر بن نعم والنقم په استناد اصول القران کې دې تذکیر بن نعم والنقم وی ان فی ذلک لآیات یقینا پدغه مخکینو کې لآیات دلائل لآیات عبرتن علی اوس پهلته آیات معنی څه کې عبرت بکې لکل صبر د پاره د هر یو ډیر صبر کوونکی شکور نه د پاره د هر ډیر شکر ادا کوونکی صبر او شکور څه وی دا مؤمن دی ښا چې ډیر صبر کوي او ډیر شکر ادا کوي اته کله کله صبر خو کافرم کوي اته کله کله شکر خو کافرم ادا کوي خو نه ډیر صبر ډیر صبر کوونکی دا مؤمن وی چې هر مصیبت سره راضی دی صبر کوي او چې هر خوشالۍ په لګم راشي نو د الله شکر پیدا کوي بل چاته نسبت نه کوي و اذ قال موسی نو اوس تفصیل د دعوت موسی علی السلام لن بیان نه اغه تذکیر بن نعم والنقم داسې کړو و اذ قال موسی یاس کپا وقت چې موسی علی السلام لقومه قوم خپلتا اذكروا نعمت الله یاد کړئ نعمتونه د الله تعالی علیکم پتا سو باندې نعمت مفرد ده خو لیکن دا جنس ته په معنا د جمع سره وی وای اذن جاکم من آل فرعون کله چې بچ کړئ تاسو د آل فرعون نا فرعونیانو د عذاب او تکلیف نه بچ کړئ او یذب اسبه کول ها یسومونکم سوء العذاب چې رسول به تاسو ته سخت تکلیف او سخت سزاګان به درکولی و یذبحون ابناءکم او ډیر به حلال او زامن تاسو و یستحیون نساءکم او ژوندې به پر خودی جنا کوي تاسو نو موسی علی السلام خپل قوم ته دعوت ورکړي نو هغه تاریخی ایام ورته را یادې هغه میات چی چې فرعون د سره داسې کول هغه میات چی الله دا غینه بچ کړي ذکرهم به ایام الله داسې دعوت کوم دی هغه ورکولو ها و فی ذلکم او په دغه کې په دې تیر شو صداګانو کې یا په دې بچ کې دود فرعون کې بلا ان نعمتو نو که صداګانو ته چی مصیبت او په دغه چی کچرتا نجات تشی نبیا نعمتو من ربکم لطرف درف ساسنا عظیم اللوی و اذ تعذن ربکم یاد کپا وقتی چی اعلانو کرف ساسو لئن شکرتم می کچرتاسو شکر ادا کو لعزیدنکم نخام خامن بزیاد کو تاسو اے تاسو بزیاد کو پا مال کی پا بدن کی پا افرادو کی پا هر لیاز سر بزیاد سراولو و لئن کفرتم کتاسو ناشکری اکلا و ان عذابی لشدید یقینا عذاب زمات ری غلیر سخت و قال موسی ان اوی موسی علیہ السلام ان تکفروا قوم تیوی کتا سنا شکریو کئی ان کم تاسو و من فی الارض جمیعا او اغسوک چی پزمہ کی دی ٹولو فا ان اللہ لغنی حمید یقینا اللہ تعالی بی حاجت دے ستاسو شکری تی ساجت نیش تلے چکنے اغا با بیا پدی بان نقصان نشی او کتا سوائی چی منگا صفت بیان نکو نو بیا بی سوک صفت بیان نو حمیدن اغا ستائل شد دے پخفل صفاتو کی فرشتی دا اغا صفتنا بیان نی دا اغا نور مخلوق شتر دا اغا صفات بیان نی تاسو ضرورت نشتره اتو آیاتونو که ما تاسو توی دادا سده لکه مقدمه و تمهیدو یو باب دی که تیر شو پا دی باب کی دعوت ور توی چی تکلک شا پا دعوت کانی نساب تبلیغ ور تا بیان کو کتاب و ننزلنا قرآن بیانوا خدا چی بیانه ترز بده سنگوی نو ترز بده پخوانو پیغمبرانو پشانتی پخوانو پیغمبرانو سنگ بیانو یو بی خپل قوم تا بیان کولو دیم خبر داوا دا بیان ترز بیداو چی ذکرهم بی ایام اللہ تذکیر بن نعم و نقم نعمتون بی ورط دا اللہ یادول او عذابون بی اللہ تعالی ورط یادول لکه موسی علیہ السلام چی یاد کر دا غشان تی استم یادا و خریشوا ندا دا غیتر دی پوری ذکر کر